dzień wiatr posprząta liście. Nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, łza na oku wyschnie. Zapamiętaj jedną z chwil. Jutro przyjdzie nowy dzień, wiatr posprząta liście. Nie będziemy razem już. Ty wybierzesz jedną z dróg, ja ucanę w Wiśle. Wisła, tym nagraniem kończy się najnowsza płyta grupy Lorraine Złamania. Ja tę okrążkę posłuchałem w całości kilka razy i nie ukrywam, że to jedna z moich ulubionych płyt ostatnich tygodni. A teraz będzie zupełnie nowa twarz, Simi, czyli Kasia Makowiecka. Kasia Makowiecka słowa, muzyka Kasia Makowiecka i Leszek Bioli, który za produkcję również i aranżację odpowiada. By some miracle I keep my distance well, still believe in magic. In good and better days, and I said with anger, said my feet as well, when someone tries to tell me life is not a fairy tale and I'm all at sea. Cause I don't wanna be rude, but I really have to say I don't give a damn. So let's stay. Well, still believe in magic. In good and better days, and I said with anger, set my feet as well, when someone tries to tell me life is not a fairy tale. Simi po raz pierwszy w nocnej Polsce. A w tej chwili już artyści dobrze znani nam, chociaż przed tygodniem słuchaliśmy tego nagrania po raz pierwszy. Future Déjà Vu, jak to woli Non-Human Persons. Non-Human Persons. Tak dziwnie się kończy ten utwór, pewnie jeszcze będzie ulegał kolejnym przeobrażeniom również. Ale to też nowość na naszej antenie. Przed tygodniem słuchaliśmy tego utworu po raz pierwszy. A teraz Decadent Fan Club. Broken down, I see your face. Done with fighting for my space. Not afraid. It was hard to lose a scent of you. I've lost you and inside of me, yeah. How dare you? Yeah. to Decadent Fan Club. I tak pomyślałem sobie, że kolejny utwór bardziej mi pasuje imidżowo niż muzycznie, bo jeśli chodzi o imidż, to pewnie dobrze pasowaliby muzycy Decadent Fan Club z Pawłem na czele do zespołu Batalion d'Amour. Za chwilę właśnie ta formacja w nagraniu, jak się okazało, nie tylko moim ulubionym z tej płyty, trwa dość długo, bo ponad 9 minut, ale naprawdę warto poświęcić się na posłuchanie dokładne tej piosenki. Zawróceni. pewni, że śmierć zapomniała. Monstrualny dotyk obojętności nie budzi nawet wstydu. Nasz wkład w to, co nazywasz cywilizacją. Elektryczne róże, jadowite słowa, milczenie, świadomość, że nie zmienisz nic. Jest jak powolne umieranie. Zespół Batalion D'Amour z nowej płyty Phoenix i nagranie Zawróceni. A ja dopiero przed momentem uświadomiłem sobie, że od kilku godzin mamy walentynki. Nie szczególnie dzisiaj będziemy celebrowali to święto, ale jedno nagranie, dlaczego nie. Czerwone Serce, Poets Corner i Krzysztof Najpiórkowski. Serce ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takich owoców, które dają siłę i moc, jak najwięcej chcę mieć, codziennie kładź się. Serce, serce, serce malowane, ceramiczne, w ogniu wypalane, dawno tobie darowałem je. Przede mną czerwone serce, ręcznie malowane, a na nim uśmiech twój. Takie uśmiechy, które koją smutek i ból, jak owoce co dzień na sercu leżą. serce, serce, serce malowane, ceramiczne w ogniu wypalane, dawno tobie darowane. Nie, dywanik nam kupiłaś ty i teraz mam, może ktoś powie mi, dlaczego jedno serce tu, drugie serce tam. To Czerwone Serce, Poets Corner i Krzysztof Napiórkowski. Właściwie taka super grupa. Teraz będą trzy utwory zespołów dość młodych, chociaż każdy z nich pojawiał się już w nocnej Polsce. Sirens Hill, Rootmans i Transsex Disco. Yeah. potrafię dalej zwlekać. O, za nisko jeszcze tu nad ziemią jestem, aby móc dotknąć nieba. Ciągle wierci w mojej głowie głęboką dziurę jakaś istota. Chce się zemścić bez tkania powiek. Nie da spokoju, póki nie wygra ze mną. Chwila i ja rozpłynę się, bo nie mogę sam powstrzymać zła. Chwila i ja rozpłynę się, bo nie mogę sam, nie mogę. Chwytaj ją z każdej strony, ciągną mocno w swoją czarną otłań. Chcą, bym się czuł zjedzony, siejąc ciągły postrach. Gdzieś w zakamarkach są, czekają na mój znak słabości i końca. Nie ma tam żadnych granic. Pragną, bym się poddał. O! Chwila i ja rozpłynę się, bo nie mogę sam powstrzymać zła. Chwila i ja rozpłynę się, bo nie mogę sam, nie mogę, nie mogę. Ciągle tak pędzę, nawet gdy mam pod prąd. Z wielką chęcią odpowiem, że uwielbiam tak żyć. Wolę robić cokolwiek, niż podziwiać swój byt. Interesuj się mną, do powiedzenia coś mam. Ludziom ze wszystkich stron, każdemu kto będzie chciał. Kto by mnie chciał? Fajnie, że jesteś teraz, jutro za miesiąc po wszystkim. Jeśli nie będzie mnie zaraz, przewin tablicę i myśli. Dobrze, że masz mnie w iPhone'ie, zdjęcia i inne motywy. Nie musisz na mnie patrzeć, aby zobaczyć, że jestem żywy. Może zaraz nadejdzie przełamanie wśród nas. Znowu będziemy chętni, aby poświęcać czas. Gdy mijamy się obok, mam ochotę cię gryźć. Chcę zapytać, kim jesteś, jak mijają ci dni. Fajnie, że jesteś teraz, jutro za miesiąc po wszystkim. Jeśli nie będzie mnie zaraz, przewin tablicę i myśli. Dobrze, że masz mnie w iPhone'ie, zdjęcia i inne motywy. Nie

Wczoraj kupiłem spodnie w GS-ie, po przyjściu do domu od razu w nie wskoczyłem, a ludzie tak dziwnie się na mnie patrzyli. Czuję, że oni mi zazdrościli. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Na mnie pasują jak ulał, super w ogóle, wiecie, że mam gust. Zaraz schowam je do szuflady, żeby w niedzielę znowu w nich pójść. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Kolor fioletu wciąż mi się śni. Bukiet radości na codzienne troski, lewy Milik i Kuba Błaszczykowski. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Nikt na świecie nie ma takich spodni jak ja, całe fioletowe, szerokie, la la la. Zespół Farbenler, spodnie z GS-u. Moment wcześniej Jacek Stęszewski i jego opowieść o współczesnym misiu. I to tyle w Nocnej Polsce. Ewa Radel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Na zakończenie będzie Emily and the Noise. Thank you. The light is an open sound. A reed dancing with fog, colored starfish on the ocean's floor. I sing what I hear with a voice called desire. The notes return to me like a panther in a jungle. Czwarta minuta.